Coloc palatii în mâns. Coloc palatii în mâns. Insist să țineți minte care este sursa pe coloc palatii în mâns. Nu pe palatin se află în context palatinus, ci provine dintr-o bibliotecă extrem de bogată și cu o istorie tulburată și tulburătoare în același timp. E vorba de biblioteca din Heidelberg, da? Care este regiunea palatinată, mm-hmm. Da? Și de aceea este un codex palatinus, cel care provine. Am aparținut la un moment dat acestei conexii și despre asta vorbim la mușica. Închei lista, vedeți că este alfabetică, aproximativ. Da, britanicul mustăta la locul lui... Orașul care a murit Cuza în 1873, nu? Hmm? Heidelberg. Acolo a murit Cuza? Da, a fost în Italia și a ajuns în Germania, a fost la tratament, a venit în Germania și după trebuie ne-a murit, în 1870. Da, Heidelberg. Da. Cuza? Cuza. Alexandru Ioan Cuza. În ce? 1873. Ah, 1800. Bine, ok. Deci a fost o moartă palatină. Da. Bun. Ultimul pe lista alfabetic este un codex Vaticanus. Da? Care aparține pur și simplu colecțiilor de la Vatican. Bun. Al doilea grup, nu știu, cred că în a doua poziție vă indicasem nume care indică posesorul, da? Un exemplu, Corvinianus, un singur exemplu. Cum? Corvinianus. Corvinianus. Codex Corvinianus este chiar lui Matia Corvin. Da? Nu are altcuiva. Și ajunge acest exemplu. Alt grup, vă indicasem, acele codice care poartă numele orașului, unde au fost descoperite sau unde au fost găzduite o vreme. Și încep, din motive pe care le înțelegeți imediat, cu codex Alexandrinus. Alexandrinus este un codice din Alexandria, Egiptului. Și probabil cel mai faimos dintre codicele care poartă numele Alexandrinus este un codice biblic, un text al Septuagintei. E unul dintre cele două, să zicem trei manuscrise extrem de prețioase, după care se au fost făcute ediții de... Aici mai e și Sinaiticus? Sinaiticus. Dar asta sunt, de fapt, cele două extrem de importante, aproape egal receptate de editori. Da? Atunci, cu greu, unii editori își bazează preponderent ediția pe Alexandrinus, ar fi pe Sinaiticus. Da? Vă dați seama cât de importante sunt acestea. Și au lecțiuni diferite? Da, pentru că... La ce vă gândiți? La ce vă gândiți după un semestru întreg în care am tot vorbit despre greșelile care apar la copiere? Evident că sunt lecțiuni diferite. Evident. Nu pot să fie... Aha, și fac parte și din familii diferite. Evident. Bun. Încă un exemplu larg de plăcere. Sau două exemple, Ateniensis, ca să mai privim un pic și spre spațiul grecesc, un codex Ateniensis, e clar, unde se află, sau un codex Cassinensis, codex Cassinensis, dar la Monte Cassino. Codex Cassinensis. al patrulea grup, codice care prin nume indică regiunea unde s-au aflat la moment dat, fie atunci când a fost descoperită, fie când a fost cu adevărat cercetată și luată în seamă. Codex Bavaricus, nici nu mai spune unde este, cred că e liberat. E un codice important al lui Demostene, Bavaricus, da? Și un singur exemplu mai dau, un codex Etruscus. Din Toscana. Un codex Etruscus. Important între codicele care poartă nomenclatură acest termen, Etruscus, este cel care conține tragedia din Seneca. Al cincilea grup, ultimul despre care vorbim, cel care prin nume poate să indice o particularitate a codicelui, Codex Quadratus. Codex Quadratus este un codice din Lucrețiu, deci conținând opera lui Lucrețiu, și care previne această formă particulară. Este pătrat. Da? Sau aproape pătrat. Da? Ce e neobișnuit de faptul că este pătrat? Păi, trebuie să fie dreptunghiular. Dreptunghiular, sigur. Dacă este pătrat, iată cum se individualizează prin denumirea pătratului. Deși astăzi se folosește foarte mult forma aceasta, e foarte elegantă, mai ales pentru albume de fotografii sau... Da. Și vă plac formele neobișnuite? Dacă o formă geometrică bine determinată, da. Da? N-aveți probleme acasă că vă puneți în drag? Asta e tot. Am multe timpuri de... Am multe timpuri de rafturi. Da. Da, ce-i drept, ce-i drept. Asta înseamnă că sunteți obligați să vă organizați și sunteți obligați. Da, pe dimensiuni. Pe dimensiuni și pe format. Și nu e vorba doar de înălțime, da? Pentru că bibliotecile, arată așa, biblioteca universitară, dar bibliotecile toate dau cote în funcție de înălțimea care ți-i pune aparat de format. Și atunci înălțimea se măsoară după cotor și dacă este un album foarte frumos, elegant, da? Din ăsta lung, cum îl punem? Îl punem în picioare, nu știu cum îl cotează cei de la bibliotecă, la aplicii de catalogare, o problemă asta. Și dacă sunt de formă diferită, intră greu în bibliotecă. E nevoie de multe risipă de spațiu pentru așa ceva. Și sigur că ideal ar fi organizarea unei biblioteci după tematica, da? Să ai tot Seneca la un loc. Nu putem să facem asta. Da? Fiindcă sunt formate diferite. Dar dacă nu se fac niște departamente în cadrul cărora să existe mai multe tipuri de rafturi și atunci am avea un departament de clasice și acolo am avea și un Seneca de 15 cm alături de un Horațiu de 15 cm și... E, cu asta, asta da, asta se face. Da. Da? Sunt fonduri, sunt subclase de fonduri în fondurile mari ale bibliotecilor. Gândiți-vă cum e o sistemă de anumitate biblioteca universitară, da? BCU, care are sediu central și are atâtea filiale în toate facultățile. Doar ce avem aici cine ajunge, e fondul de la ITERE și e fondul de la Limbi Străine, care la rândul lui reprezintă adunarea unor fonduri diferite care în istoria bibliotecilor din această facultate și-au păstrat independența, au fost la un moment dat reunite. Da? După cutremurul din 77, când s-a a luat decizia să nu mai fie nicio bibliotecă la ultimul etaj. Biblioteca noastră de clasice era la ultimul etaj. Da? Și atunci ne s-au contopit, dar vedeți cum arată. Este fondul de clasice separat de celălalt. Și la urmă, mai este încă o problemă și pe baza cărui criteriu se vor alcătui acele departamente? Vor fi pe perioade, pe limbi? Dar din ce discutăm despre un conservatorism enorm. Nu știu, o nouă bibliotecă națională cum arată lucrurile. Probabil că aceste cărți primesc cote, deci locul în care sunt găsite pe măsură ce pătrund în bibliotecă. Asta este varianta cea mai simplă. Să ai un catalog foarte bun și știe bibliotecarul să meargă să se aducă o carte. Dimpotrivă, sălile cu acces liber trebuie să grupeze tematic cărțile. Da? Și noi avem acces liber, dar sunt extrem de puține. Măcar sunt instrumentele. Măcar atât. Da? Dar și acolo vedeți o lipsă de spațiu. Bun, revin de la Quadratus Porniserum, Oblongus, un alt text, un alt manuscris din Lucrețiu, și un Decurtatus, un Decurtatus, Decurtatus, un codice din Plautus și un codice din Terențiu, deci sunt diferite, da? Două decurtate? Două decurtate, da. La orice Terențiu. Adică nu întâmplător. Sunt autori pe care obișnuim să-i avem împreună. Vă spuneam că separat de toate celelalte denumiri de codice, este probabil un singur codice pe care nu-l putem încadra nicăieri și pe care vine mai pomenit, clar că nu o singură dată, acel faimos Codex Augusteus, Codex Augusteus. Strălucit? Nu. Aha, sau nu mai rău decât atât. Augusteus. Un codice vergilian, conține manuscris vergilian, denumit așa, dintr-o eroare de datare, o eroare care ne înduioșează, dar fel de aceea și pot păstra numele, s-a crezut, vremea îndelungată, că putea fi datat în timpul lui Augustus. Da? Deci un codice contemporan cu Virgiliu însuși. Nu chiar scris de mâna lui Virgiliu, dar ca și cum ar fi putut fi văzut și el de Virgiliu. Deci de aceea Augustus. Pentru că s-a crezut că aparținea epocii lui Augustus, înduioșător, da? E clar că putem visa la așa ceva, dar măcar acest nume, știu și eu, ne mai împinge să visăm un pic sau dimpotrivă de facem un duș rece. Știm că noi nu putem nici măcar să visăm așa ceva. Dar am o întrebare. S-a întâmplat ca în urma cercetărilor efectuate în Egipt să se descopere papirusuri care să conțină și altceva decât acele liste comerciale și sau schimburi? Alea de la Herculaneum, nu? Sigur că da. Bine, e vorba de Egipt. Da. Cerea Herculană, nu știu mai spus. Da. Sigur că nu sunt la listă. Sunt texte de tot. Soiul. Și de fapt nici nu știm tot ce s-a ascuns în papirus. Da? Și nu știm din ce cauză. N-a fost timpul necesar, n-au fost experți. Sunt atât de multe descoperirile de papirusuri. Cine să cerceteze toate aceste texte? Da? Ele trebuie de foarte multe ori recondiționate. Asta este primul pas. Deci mai întâi trebuie să știi ce ai sub ochi ca să-ți dai seama ce bucățică... Da, oarecum lucrurile astea se leagă. Întâi să fii convins că este un singur papirus acolo, că nu sunt mai multe amestecate și asta poate că e lucrul cel mai simplu pentru un specialist. Apoi să încerce să-l reconstituie, dar este un material foarte fiabil, papirusul. Da? Și cel pe care putem pune mâna acum, dar aminte dacă a stat 2000 de ani în prima aceea foarte conservatoare pentru papirusul, dar totuși. Da, am auzit un caz din acesta, când s-a deschis un mormânt în Valea Regilor, era un papir și în momentul în care a fost deschis mormântul, s-a stricat papirul. Și sigur că probabil că a fost, sigur au fost mai mulți distrugători de papirul decât conservatori de papirul. Chiar și în prezent. Și dacă, în primul rând, se caută papirusul sau altceva, când se descoperă o capsulă a timpului de felul acesta, cum este un mormânt sigilat, da? Un mormânt neatins. Totul este prețios acolo, dar să vezi ce reușești să păstrezi în momentul în care îl deschizi. Bun. Încep un picuț până se mișcă colegii voștri de alături. Bibliotecile. Spuneam că vorbim despre biblioteci, despre biblioteci importante, dar când spunem important, termenul este atât de generos ca am putea pune orice aici, trebuie să specificăm. Biblioteci importante pentru colecția de manuscrise. Și mai mult decât atât, manuscrise de filologie clasică, da? Latină și greacă. Pentru că o să vedem imediat, vor fi manuscrise extrem de prețioase, chiar în Europa, care însă nu pentru Europa clasică sunt prețioase, ci pentru alte spații. Zic puțin, dar nu foarte tare. Sigur că mi-am plăcea să las pentru final cazul cel mai încântător când e vorba de biblioteci. Mă abțin totuși, chiar voi începe cu biblioteca cea mai faimoasă dintr-o sumă de motive și anume biblioteca San Lorenzo de la Florența. Biblioteca Laurențiana. Biblioteca Laurențiana. Numită așa, cu numele latinesc, așa este cunoscută biblioteca, pentru că se află lângă Biserica San Lorenzo. Deci vă spun din aproape în aproape care este explicația numelui. Deci întâi vorbim despre Biserica San Lorenzo, lângă care a fost construită biblioteca cunoscută uneori sub numele de Medicea. De la Medici, sigur că da. Este fondatorul, este cel care a... Lorenzo Magnificul? Cosimo. Este Cosimo de Medici. Da. El este cel care a cerut construirea acestei biblioteci, ca să spunem până la capăt, i-a cerut lui Michelangelo să facă planurile pentru această bibliotecă. A și făcut Michelangelo aceste planuri. Deci biblioteca este un produs arhitectonic al lui laurențiana, Mediceea, mai poate fi cunoscută, mai este cunoscută și sub numele de Biblioteca Marciana, pentru că această colecție de manuscrise, așteptând să fie găzduită de Biblioteca Laurențiană, s-a aflat o vreme la mănăstirea San Marco, tot din Florența. Da? Deci un codex Marcianus poate fi din Florența. Da? Și se poate afla în prezent în această bibliotecă laurențiană. A, deci văzută în cazul acesta biblioteca drept colecție de manuscrise. Da. Ne mai avut și atunci, putem întâlni următoarele situații. Codex Laurentianus, Codex Mediceus, Codex Marcianus, la care se adaugă Codex Florentinus, sub oricare din aceste denumiri, se poate avea un manuscris găzduit în prezent de biblioteca de la San Lorenzo. Mai e ceva de spus și după aceea chiar că o să facem pauză. Cum erau păstrate cărțile? Unele biblioteci aici, în mod deosebit, la San Lorenzo. E vorba de manuscrise extrem de prețioase, da? Și când spunem că sunt prețioase, folosim termenul absolut toate înțelesurile. Da? Și prin conținut, pentru că sunt texte rare, de foarte bună calitate, sunt fundamentale pentru transmiterea literaturii din antichitate până încoace către noi, și sunt în egală măsură adevărate opere de artă. Da? Prin felul în care au fost realizate aceste manuscrise. Fiind prețioase, ele sunt conservate întotdeauna cu grijă și cu teamă. Da? Te teamă de hoți când ai ceva prețios. Da? E înspăimântător morțul de cărți? Există. E fără mort. Da? Poțul de cărți va exista întotdeauna, acum aproape că ne bucurăm că există și poți de cărți, se mai bucură și așa ceva, bine, și oamenii vor să citească. Da, da, când e vorba de un manuscris atât de prețios, atunci îți iei măsuri de siguranță. Asta a condus la apariția ceea ce se numește Libri Catenati. Libri Catenati sunt cărțile înlănțuite. Cărți legate cu lanț. Da? Ca bicicletă. Fază de vorbă. Doar despre deosebirea de o bicicletă care își poartă singură lanțul, aceste cărți înlănțuite erau fixate pe pupitre. Dați voi o căutare, googliți voi Libri Catenati și o să dați peste niște imagini după unii îi spăimântă și îi umplu de milă, ne-am umplut de bucurie acele imagini pentru că au fost sisteme bune de protecție. Da? Așa au supraviețuit foarte bine codicele în locul în care au fost găzduite la un moment dat. Da? Erau legate pe acele pupitre, erau fixate pe acele pupitre cu lanțuri. Sunt pupitre cu tablia înclinată, da? La o înălțime potrivită pentru un cititor care stă în picioare, da? Cititorul își respectă cartea, stai în picioare, merge să stai tolănit când citești. Oricum, atenția nu supraviețuiește oboselii trupului. Da? Deci când trupul obosește, e semn că trebuie să iei o pauză. De ce să stai în continuare cu cartea mână? Trebuie că nici nu poți, când e vorba de un codice de mindfulness. Dar așa se făcea în antichitate și până târziu se citea în picioare și se scria în picioare. Da? Sunt autori faimoși despre care știm că aveau acest codice. Și atunci, și cu asta închei. Okay. Ați găsit deja imagini, vă las în pauză să vă uitați la ele. Cotele acestor libri catenati fac trimitere exact la pupitrul de care erau legate și la locul de pe o parte sau alta a pupitrului. Da? Și acum, dacă vizitați una de biblioteci mari, cum este cea de la Florența, vedeți aceste pupitre. Da? Paula, vă las să vă uitați. Pe vremea nu se uitau paginile. Mai uitau uite și pagina